99 za 8-pak, a piwo Warka Premium Classic tylko 23,99 za 12-pak. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 września, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Swiatłana Cichanouska odebrała nagrodę specjalną Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Premier Mateusz Morawiecki podziękował opozycji za działania w sprawie Białorusi. Nowa produkcja filmowa Disneya znalazła się w ogniu krytyki obrońców praw człowieka. Dlaczego? O tym opowie Tomasz Sajewicz. Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska odebrała nagrodę specjalną Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Wyróżnienie wręczył szef dyplomacji Zbigniew Rau, podkreślając, że Swiatłana Cichanouska jest wspaniałym symbolem walki o wartości nam, Polakom, najdroższe, o godność, o wolność, o prawa człowieka, o demokrację. Opozycjonistka, odbierając nagrodę, mówiła: jestem nią zaszczycona, a tak jak wielkim zaszczytem dla mnie jest głos każdego mieszkańca Białorusi, który przezwyciężył swój strach i zdecydowali się walczyć o nasze prawa, wolną i bezpieczną Białoruś. To nie jest moja nagroda, to jest nagroda, która trafia do wszystkich mieszkańców Białorusi, zaznaczyła. Tymczasem premier Mateusz Morawiecki podziękował posłom opozycji za wspólne z polskim rządem działania w sprawie Białorusi. Szef rządu w czasie odpowiedzi na pytania użytkowników Facebooka powiedział, że jednolity głos Polski w sprawie demokracji u naszego wschodniego sąsiada jest bardzo ważny. Chcę podziękować posłom opozycji, bo do tej pory mówimy zasadniczo jednym głosem, a to ważne, bo nasz głos wtedy jest lepiej słyszany na zachodzie. Także europarlamentarzystom, pani minister Annie Fotydze, panu przewodniczącemu Ryszardowi Legutce i panu przewodniczącemu Robertowi Biedroniowi za ich zaangażowanie i za to, że podtrzymują sprawę białoruską na forum Europarlamentu. To jest bardzo ważne. Bardzo im wszystkim za to dziękuję. Suwerenna Białoruś jest polską racją stanu, dodał premier. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie domniemanych nieprawidłowości na fermie norek w Góreczkach w Wielkopolsce. Zbada, czy dochodziło tam do znęcania się nad zwierzętami. Postępowanie zostało wszczęte po medialnych publikacjach, wyjaśnia zastępca prokuratora okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim Cecylia Majchrzak. Postępowanie zostało powierzone do prowadzenia Komendzie Powiatowej Policji w Krotoszynie i pod nadzorem prokuratora będą realizowane poszczególne czynności wyjaśniające tę sprawę. Będą przesłuchiwani świadkowie, będą wykonywane oględziny. No takie standardowe czynności dochodzeniowo-śledcze prowadzone w tego typu sprawach. Właściciel hodowli opublikował oświadczenie, w którym napisał, że sam poprosił głównego lekarza weterynarii o kontrolę. Publikacja filmu z fermy w Góreczkach zbiegła się w czasie z informacją o projekcie zmian w prawie dotyczącym ochrony zwierząt. Nowe przepisy, wśród których jest zakaz hodowli norek, przygotowało Forum Młodych PiS. Projekt ustawy ma trafić do Sejmu jeszcze w tym tygodniu. Amerykański koncert filmowy The Walt Disney Company ponownie w ogniu krytyki obrońców praw człowieka. Część aktywistów wzywa do bojkotu jednej z najnowszych produkcji Disneya, filmu Mulan. Po zdjęcia do filmu częściowo powstawały w chińskim regionie zamieszkiwanym przez mniejszość ujgurską. Według śledczych ONZ dochodzi tam do prześladowań. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Disneyowska Mulan to kolejna ekranizacja chińskiej legendy o kobiecie wojowniku, która w przebraniu żołnierza wstępuje w szeregi armii. Odtwórczyni tytułowej roli, urodzona w kontynentalnych Chinach aktorka Liu Yifei, krytykowana była za wspieranie działań hongkońskiej policji podczas starć z uczestnikami antyrządowych protestów w byłej brytyjskiej kolonii. Już wówczas część środowisk skupiających aktywistów społecznych, zwracając uwagę na przypadki brutalności policji w Hongkongu, wzywało do bojkotu filmu. W tym tygodniu okazało się, że część zdjęć do filmu nakręcono w położonym w północno-zachodnich Chinach Xinjiangu, gdzie zdaniem władz wielu krajów, m.in. USA, Chiny prowadzą politykę represji wobec zamieszkującej ten region mniejszości ujgurskiej. Największe kontrowersje budzą przymusowe obozy reedukacyjne, w których, jak szacuje ONZ, znajduje się co najmniej milion osób. Chińskie władze konsekwentnie zaprzeczają ich istnieniu, twierdząc, że w Xinjiangu istnieją jedynie placówki dokształcające dla mniejszości ujgurskiej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz czas na sport. Mateusz Fusiarz. Poznaliśmy trzecią już półfinalistkę wielkoszlemowego US Open. Do Jennifer Brady i Naomi Osaki dołączyła ulubienica kibiców z Flushing Meadows, Serena Williams. Oczywiście w tym roku gramy przy pustych trybunach, ale jednak ściany pomogły Amerykance, bo to nie był dla niej łatwy ćwierćfinał. Pierwszą partię w starciu z Bułgarką Pironkową przegrała do 4, ale później przebudziła się i wygrała do 3-2. Trwa pierwszy z dzisiejszych ćwierćfinałów mężczyzn. Walczą Andrii Rublow i Daniil Miedwiediew. Na razie lepiej radzi sobie ten drugi, prowadzi 2-0. Po meczu Rosjan czeka nas rywalizacja pań. Wiktoria Azarenka zmierzy się z Elis Mertens. Będzie to 16 ćwierćfinał wielkoszlemowy dla Białorusinki, ale pierwszy po urodzeniu synka Leo. I got there 15 times. Wow, that's... I didn't even know. That's pretty cool. Naprawdę wcześniej udało mi się to aż 15 razy? Wow, nieźle. To dobry wynik, nie wiedziałam. Myślę, że mój synek jeszcze nie zdaje sobie sprawy, że mama jest w ćwierćfinale. Zresztą nie czuje się jakoś inaczej. Zawsze na korcie identyfikuje się jako tenisistka, nie matka. Do ćwierćfinału zaprowadziło mnie nie bycie rodzicem, a bycie dobrą zawodniczką. Różnica jest taka, że w jakimś sensie mogę dzielić z nim te szczęśliwe momenty. Mam nadzieję, że to, co robię, będzie dla niego wzorem. Good role model to my son. Wspomniałem o trzech meczach, będzie jeszcze czwarty. Pewnie już nad ranem polskiego czasu na korcie Artura Esza pojawią się Alex de Minaur i Dominic Thiem. W czasie lockdownu, kiedy Formuła 1 nie jeździła, nie mogliśmy opędzić się od informacji o przenosinach poszczególnych kierowców. Potem sytuacja się uspokoiła, w końcu zawodnicy zaczęli sezon, aż do dziś było spokojnie. Z ekipy Racing Point po sezonie odejdzie Sergio Perez. Meksykanin oficjalnie poinformował o tej decyzji, pewnie bardziej klubu niż jego samego. Spekuluje się, nie bez podstaw, rzecz jasna, że miejsce u boku Lensa Strolla zajmie Niemiec Sebastian Vettel. No, z czerwonego do różowego nie tak daleko, powinniśmy się szybko przyzwyczaić. A skoro motosport, to jeszcze żużel. Dziś dwa zaległe spotkania, różnych kolejek. W uzupełnieniu tej 13 Włókniarz Częstochowa rozbił 60-30 ROW Rybnik. 12 kolejkę dogrywały z kolei GKM Grudziądz i Sparta Wrocław. Goście wygrali 54-36 i wciąż liczą się w walce o play-offy. Sporo dziś też kolarstwa. Najważniejszy powinien być oczywiście zwycięzca etapu, ale Brytyjczyka Caleba Iwana przyćmił nieco Peter Sagan. Słoweniec 11 odcinek zakończył na drugim miejscu, ale sędziowie dopatrzyli się niedozwolonych zagrywek łokciami na finiszu i w ramach dyskwalifikacji zrzucili go na 85 miejsce. Podium uzupełnili trzeci Belg Wout van Aert i drugi Sam Bennett, który dzięki temu odskoczył Saganowi w klasyfikacji punktowej. W tej generalnej prowadzi Primoz Roglic. A w Tirreno Adriatico z kolei Kanadyjczyk Michael Woods przed Rafałem Majką, który trzeci etap zakończył na drugim miejscu. Na koniec transfery, te ekstraklasowe dziś. Naszą ligę opuścił Michał Helik. Wychowanek Ruchu ostatnie 3 lata spędził w Krakowie, a teraz ruszył na podbój wysp. Na zabłyśnięcie w występującym w Championship Barnsley ma 3 lata. Rok na zawojowanie Poznania ma Mohamed Awad. Lech wypożyczył napastnika z Maccabi Haifa. Jutro proszę oczekiwać także potwierdzenia, że przy Łazienkowskiej zobaczymy dobrze nam znanego z Piasta Joela Valencię. Kolejny sport jutro po 7. W czwartek zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami, miejscami rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu na przeważającym obszarze, po południu zanikające. Termometry pokażą od 16 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sprawdź naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Od czwartku piwo jasne Łomża jedynie 14,99 za 8-pak, a piwo Warka Premium Classic tylko 23,99 za 12-pak. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 23. Dobry wieczór. Nisko się kłaniam tym wszystkim, którzy kończą swój dzień z programem trzecim Polskiego Radia. Ta druga godzina trzech wymiarów gitary będzie w dużej mierze bluesowa. Już niebawem koncert Raya Craya, Roberta Craya z Rawy Blues z 2012 roku. Skoro blues, no to może tak. Mick Moss Band. I z walizeczki na po 23 jeszcze jedna płyta, która mimo upływu miesięcy od wydania ciągle sprawia mi wielką przyjemność. Jej autorem jest Reese Winans. Proponuję dziś Crossfire. Thank you. Winans. Płyta ma już swoje miesiące, ale ciągle brzmi fenomenalnie. Teraz w trzech wymiarach gitary przechodzimy do stałego punktu programu trzech wymiarów gitary we wrześniu, bo wrzesień z Rawą Blues Festival. Zatem wszystkich nocnych marków zapraszam teraz na przypomnienie z 2012 roku. Katowicki Spodek, na scenie Robert Cray. As a car pulls out the driveway, she don't wave goodbye. Last words echo in my mind. Listen, honey, I've gotta get away. Standing here watching her tail light, as if there's some kind of sign. Faded into a memory that just got tired of trying. So long, I hate to see you go, but I'll save my tears for later on down the road. How come I keep on holding on, knowing you won't be coming home? Won't be coming home. Two days later, I get a letter, a picture of a room in some hotel, sitting framed up on the table, a picture that I know quite well. You painted yourself to a corner, yeah, yeah. Now you're trying to paint something new, and your lipstick on the letter is a goodbye kiss from you. So long, you know I hate to see you go, but I'll save my tears for later on down the road. I'm holding on, knowing you won't be coming home. I still set the table, still set it for you and me. It's become a habit, my own personal make-believe. I'll save my tears for later on down the road. How come I keep on holding on, knowing you won't be coming home? So long, I hate to see you go, but I'll save my tears for later on down the road. I'm holding on, knowing you won't be coming home. You won't be coming home. very kind. Thank you so very much. Let's get funky on this next one here. Goes like this. I'm in a phone booth, baby. Your number scratched up on the wall. I'm in a phone booth, baby. Your number scratched up on the wall. I'm new a cat of wheat. Got no one else to call. I've been walking all day. Old friends I can't find. Kind of warm outside this afternoon, so I had to buy me some wine. Yeah. Calling you, baby, took the very last time. Your number scratched up on the wall. Oh, I'm in a phone booth, baby. See your number on the wall. Yes, I do. Well, I'm doing Katowice, baby. Got no one else to call. Said, call me, Marina, anytime day or night. Oh, you know that I'm wrong. You treat me right. I'm in a phone booth, baby, with a cold wind right outside. Yeah. Oh, yeah. I think it's gonna get cold this evening. So very much like this. It's been so long. I really need to see you, baby. So long. When I called you up and talked to you yesterday, baby, you really rocked me. Oh, you rock me. I made my promise to you, darling, and I'm gonna do what needs be done. You made me understand, baby, that hearts ain't made from stone. Can't go back to sleep. I got a real good, good feeling way down inside, yes, knowing you're in love with me. And it's so hard to be away from you, baby. You're so good to me, baby. Make it hard to walk out the door. Thank you so very much. You just never know how life will unfold. Are the dreams we have just fairy tales? Hope I'm wrong. I can't fail. I see you work hard. You rarely crack a smile. You never weep when you're not well. You're the reason I can't fail. I'm always by your side. We've got a long story to tell. Kind. And we're lucky that we don't feel the cold. Sometimes the road is filled with nails. Just hold on. Love is strong. You're the reason I can't fail. Life is too tough, guess it's too much. Oh. before I get a little older. Blues, get off of my shoulder. done. I put two and one together. No, that's not an even sum. And all this world it gets you with that well-known smoking gun. Blues Festival w trzech wymiarach gitary. Dziś obszerne fragmenty koncertu to był Robert Cray, Rawa Blues Festival 2012 rok, katowicki Spodek. Dziękuję Państwu za całość korespondencji dzisiaj, za wszystkie listy, które dotarły tu do studia na Myśliwieckiej 357 i za tydzień kolejna odsłona Rawy i to będzie coś równie pięknego jak ten koncert dzisiejszy. No cóż, od nas to wszystko. Zofia Gruszewska, Dariusz Pieróg i Piotr Baron. Spokojnej nocy. Zapraszamy do reklamy. Mariana, gdzie ty się wybierasz? Na 18 idę. Na 18? No, na 18. Kto ciebie na 18 zaprosił? A Media Expert. Jeszcze prezenty od nich dostanę. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Telewizor Samsung 55 cali teraz za 1777, a laptop Asus dysk SSD teraz za 2099 zł. Media Expert. Sprawdź naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Od czwartku piwo jasne Łomża jedynie 14,99 za 8-pak, a piwo Warka Premium Classic tylko 23,99 za 12-pak. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy.